ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 29वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 24वां सूत्र हम देख रहे हैं। इस सूत्र से एक नया अधिकरण प्रारंभ किया था, वाक्य अधिकरण। वाक्य के बारे में कुछ चर्चा चल रही है, पद यानी शब्द अर्थ, शब्दार्थ संबंध, इसके बारे में पहले चर्चा हुई। अब वाक्य के बारे में चर्चा क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि हमें तो धर्म का ज्ञान करना है, धर्म की जिज्ञासा करनी है, मूल प्रयोजन जो था इसका विषय तो। और वो धर्म का ज्ञान किससे होता है? हमें वाक्यों से होता है। एक पद से कभी भी धर्म का ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों के वचन है, मंत्र है, किसी एक पद को धर्म का बोधक हम अकेले को नहीं कहते। वाक्य रहेगा वहां पर, शास्त्रीय वाक्य रहेंगे। तो धर्म का बोध तो हमें वाक्य से होगा, चोदना वाक्य से होगा। तो वो नित्य है या नहीं है, और वो अर्थ को कह सकता है या नहीं कह सकता है, ये परिचर्चा आगे चलेगी। तो इस दृष्टि से इसका अधिकरण का दूसरा नाम दिया, वेदस्य अर्थ प्रत्यायकत्वाधिकरणम्। वेद यानी शास्त्रीय वचन का अर्थ प्रत्यायकत्व, वो अर्थ को जनाना, अर्थ को जनानापन उसमें है या नहीं है, वो अर्थ को बता सकता है या नहीं बता सकता है, ये चर्चा चल रही है। इसमें पूर्व पक्ष अपने ढंग से बहुत से प्रश्न रखेंगे और वो तो किसी भी तरह इसको निरस्त करना चाहते हैं, और सिद्धांत ही उसको सिद्ध करेगा कि वाक्य से अर्थ का बोध होता है। यदि वाक्य से अर्थ का बोध ही नहीं होता है तो धर्म का ज्ञान उससे हो नहीं सकता, धर्म जिज्ञासा हो नहीं सकती, ये सारा शास्त्री व्यर्थ होगा। तो इसलिए वो प्रसंग चलाया। तो शब्द नित्य है, ये पीछे बात हुई। शब्द और अर्थ का संबंध, अर्थ भी नित्य है, शब्द का अर्थ का संबंध नित्य है। तो पूर्व पक्षी ने बात रखी कि ये नित्य होते हुए भी धर्म की जिज्ञासा में कोई सहयोग हमें नहीं मिलेगा, और ये सब नित्य है, ये जो सिद्धांति का कहना है, लेकिन अर्थ तो हम, धर्म का ज्ञान तो हम वाक्य से प्राप्त करते हैं और उससे तो अर्थ का बोध नहीं होता है। तो ये सारी बात हमारी चल रही है। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी आचार्य जी, शब्द आकाश का गुण है और वायु आकाश में रहती है, अवकाश में ही वायु रहती है, और बिना वायु के शब्द की गति नहीं होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने के लिए। तो परंपरा से इसको शब्द को भी वायु का गुण मान लें तो क्या दोष आएगा? देखिए, पहले तो आप अपने वाक्यों पे ध्यान दीजिए। आपने क्या कहा? शब्द आकाश का गुण। दूसरा आपका वाक्य था वायु आकाश में अर्थात अवकाश में रहती है। इन्होंने अवकाश बोला है। तो अब इन दोनों वाक्यों की दृष्टि से शब्द जिस आकाश का गुण है वो अवकाश नहीं है, शून्य नहीं है, वो सत्तात्मक चीज है, भावात्मक है, वो अवकाश नहीं है। अब एक प्रसंग में बात कर रहे हैं तो आकाश शब्द का अर्थ जो आप द्रव्यात्मक आकाश ले रहे हैं तो अब अवकाश नहीं कह सकते आप, उसको भ्रांति हो जाएगी उससे। अब कह सकते हैं वायु आकाश में रहती है, ठीक है, अंदर रहती है। और आगे इन्होंने कहा कि वायु से ही हम शब्द का बोध करते हैं, तो क्यों ना वायु का गुण शब्द को मान लिया जाए। ठीक है, तो दो तरह से उत्तर दे रहा हूं। पहली बात, शब्द गुण केवल आकाश महाभूत का है यह प्रतिज्ञा नहीं है, यह सिद्धांत नहीं है। उसके बाद के जो महाभूत हैं उनका भी शब्द गुण स्वीकार किया गया। ठीक है, योग दर्शन व्यास भाष्य में आता है आकाश एक गुण वाला शब्द वाला, वायु दो गुण वाली शब्द और स्पर्श, अग्नि तीन गुण वाली शब्द स्पर्श और रूप, ऐसे ही चार और पांच जल और पृथ्वी के अंदर। तो ये क्यों अर्थ आप ले कि वायु का गुण, शब्द को वायु का गुण माना ही नहीं गया है, माना गया है। दूसरा, आपने जो एक वाक्य बोला कि शब्द का बोध हमें वायु से ही होता है, आपका भाव इसी में था ना कि केवल वायु से होता है, केवल वायु से होता है, वायु माध्यम है, एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचता है। हाँ, मतलब केवल वायु के माध्यम से ही होता है, केवल नहीं तो और किस माध्यम से होता है? मतलब वायु के माध्यम से, मतलब वायु होता है, और कौन सा माध्यम है बताना आपके मन में, कौन सा माध्यम है? आपका भाव तो मैंने ये समझा कि वायु के माध्यम से ही होता है, आप कहते हो नहीं जी वायु नहीं और भी माध्यम है, तो थोड़ा बताइए और कौन सा माध्यम है? हैं, जल भी हो सकता है, ठीक है, और ठीक है लोहा होता है, रेलगाड़ी दूर से आ रही है तो यूं हवा में हम यानी सिर उठा करके जैसे हम खड़े हैं तो रेलगाड़ी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है हमारे को, कितनी दूर पहुंची आवाज नहीं आ रही है, लेकिन उसको जानने के लिए कि रेलगाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, पास में रेल की जो पटड़ी होती है उस पर कान को यूं रख देते हैं तो उसकी ध्वनि दूर से भी सुनाई दे जाती है। कारण क्या है कि शब्द का संवहन ठोस पदार्थ से हो रहा है तो उस लोहे के उसमें से भी होता है, बल्कि ज्यादा तीव्र होता है, ज्यादा तीव्र होता है। एक हम यहां पर इसको यूं खरखर करें, ये आ रही है आवाज थोड़ी थोड़ी, नहीं, एक इस पर कान लगा करके फिर यूं यूं करिए, बहुत तेज आवाज आएगी, एकदम से तेज आवाज आएगी। यूं कर रहे हैं तो हवा के माध्यम से आ रही है वो कम आ रही है, लेकिन इसी पे ही हम कान लगा करके यूं करेंगे तो तेज आवाज आती है। तो इनके माध्यम से भी होता है। तो आप वायु का ही गुण शब्द को कहने के लिए क्यों कह रहे हैं? वायु का मान लीजिए, वायु का क्या सभी महाभूतों का हो सकता है? माना ही गया है, वायु के ऊपर ही क्यों आग्रह है आपका? क्योंकि जो हम बोलते हैं तो जो नाद निकलता है वायु के माध्यम से मुख में आने के बाद में वो विभाजित होकर वो शब्द के रूप उसमें वर्णों के रूप में आता है, आता है तो, लेकिन कागज को फाड़ते हैं, कपड़े को फाड़ते हैं, कुल्हाड़ी लकड़ी पे लगती है, कपड़ा धोते, ये सब इन चीजों के अंदर, ये कहीं भी कुछ होता है, ताली बजाते हैं, इसमें नहीं आवाज आदि होती है, केवल इसी से ही थोड़ा है, दूसरे भी बहुत माध्यम है, तो केवल वायु को ही आप क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये वायु तो अव्यक्त ध्वनि है तो वो तो स्पष्टता तो नहीं है उसमें, क्योंकि तो शब्द गुण तो व्यक्त अव्यक्त दोनों ही माने जाएंगे। अगर जहां आप शब्द गुण की बात कर रहे हैं आकाश के, तो उसमें ये निश्चित नहीं है कि केवल व्यक्त वाक जो होती है यानी हमारी भाषा जो है मनुष्यों की, वही शब्द आकाश के गुण है। आप व्यक्त अव्यक्त कोई सी भी ध्वनि हो, कोई सा भी शब्द हो, वो दोनों का ग्रहण होगा उसमें। तो पहली बात आपका उत्तर यह हुआ कि वायु का भी गुण शब्द को माना गया है वो दूसरे, लेकिन मुख्य गुण आकाश का माना गया, और केवल वायु को ही नहीं, हम अन्य माध्यमों से भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई बात नहीं। और कोई शब्द को नित्य कहा गया है तर्जी, और नित्य वस्तु में संयोग तो होता नहीं, तो शब्द में तो संयोग देखा जा रहा है, जैसे गौ शब्द है उसमें गकार ओकार विसर्जनी तीनों का संयोग है, तो ये नित्य कैसे? नित्य वस्तु में संयोग देखा जाता है, जो वस्तु संयोग से बनी होती है, जो वस्तु संयोग से बनी होती है वो अनित्य होती है, जिसमें संयोग गुण है वो अनित्य हो ये आवश्यक नहीं है, नित्य भी होता है। जैसे परमात्मा भी संयोग गुण से युक्त है, आत्मा का उससे संयोग होता है, प्रकृति के कणों का उससे संयोग होता है, संयोग गुण तो है उसमें लेकिन नित्य है वो। अन्य वस्तु से संयोग होता है लेकिन उसमें अपने आप में संयोग गुण नहीं है कि उसके कण हो अवयव हो। वैशेषिक में कुछ गुण ऐसे माने गए हैं जो सब में मिलते हैं, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और पृथक्त्व, ये आठ गुण ऐसे हैं जो सबके अंदर मिलेंगे, चाहे नित्य द्रव्य हो चाहे अनित्य द्रव्य हो। संख्या सबकी होगी, परमात्मा के में भी संख्या है, एक संख्या तो है ही, परिमाण भी है, पृथक्त्व भी है, पृथक्त्व तो आ गया फिर, संख्या परिमाण पृथक्त्व भी है, अन्यों से आत्मा से वो अलग है, जड़ प्रकृति से अलग है, पृथक्त्व गुण है, और संयोग और विभाग भी है, संयोग विभाग होता रहता है। ठीक है, परमात्मा में सब रहते हैं, उससे अलग नहीं हो सकते, एक अलग बात है। आत्मा को ले लीजिए, आत्मा का शरीर से संयोग भी होता है और विभाग भी होता है। संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग परत्व अपरत्व, इससे परे और उधर, ये भी सब कथन हो सकते हैं, ये जीवात्मा इधर है ये उधर है, ये सब प्रयोग देखे जा सकते हैं। तो संयोग और विभाग का गुण, यानी वो वस्तु अन्यों से संयुक्त तो हो सकती है, विभक्त पृथक हो सकती है, उस विभाग उसमें हो सकता है, इस गुण से कोई वस्तु नित्य और अनित्य नहीं कही जाती। यहां जो प्रसंग है कि जो वस्तु संयोग से बनी है वो अनित्य होगी, जो संयोग गुण वाली है वो अनित्य होगी, ये नियम नहीं है, ये व्याप्ति नहीं है, जो संयोग से बनी है वो अनित्य होगी, ये स्पष्टता रखनी। ठीक है, अब आपके प्रश्न पे मैं आता हूं। आपने जो कहा कि भाई शब्द भी तो अनेक वर्णों से मिलकर के बना होता है, तो उसमें भी संयोग होता है, संयोग होता है तो वो शब्द भी अनित्य होगा। अब शब्द से मतलब आपका क्या है, ये जो लिखा हुआ शब्द है वो, अथवा जो बोला जा रहा है वो, बोला जा रहा है वो, तो उसमें किन किन के बीच में संयोग है वो आपको बताना होगा। तो शब्द उदाहरण लीजिए, जैसे गौ शब्द, गौ, हाँ, उसमें पहला गकार फिर ओकार फिर विसर्ग, विसर्जनीय है। ठीक है, तो संयोग के लिए वो नियम जैसा है कि दो वस्तुओं का साथ साथ एक क्षण में रहना जरूरी है, संयोग तो तभी होगा। तो जब गकार बोलते हैं तब ओकार नहीं होता है, जब ओकार बोलते हैं तो गकार नहीं होता है, और जब विसर्जनीय बोलते हैं तो ओकार नहीं होता है, तो इसके अंदर संयोग उस तरह से तो बन ही नहीं सकता है। तो जब संयोग साथ साथ नहीं है तो संयोग नहीं है, और संयोग नहीं है तो अब उसको आप उस रूप में कथन कह ही नहीं सकते, अनित्य कह ही नहीं सकते। हाँ, इस तरह तो जब ही कह सकते जब क्षणिक को बिल्कुल गकार बोलते नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है ना, ऐसा नहीं है, क्षणिक हो तो क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो, क्षणिक तो है ही, वो क्षणिक तो नहीं मान रहे, वहां तक तो पहुंच रहा है, इसका मतलब क्षणिक तो नहीं हुआ, दूसरे तक पहुंच रहा है नहीं। जिस समय हम बोलते हैं, जिस समय गकार बोल रहे हैं उस समय औकार तो नहीं बोल रहे होते ना, लेकिन गकार तो बोला जा चुका है, लेकिन नष्ट तो नहीं हुआ, कहां रहे, वायु के संयोग में है अभी, वो तो आगे चला गया, तो लेकिन औकार उसके पीछे पीछे जैसे पीछे पीछे जा रहा है तो पीछे ही तो है, उससे जो संयोग को थोड़ा प्राप्त हुआ है। जैसे हमने आटा गूंथा, आटे में से लोई बना के डाली, फिर उस समय तो दूसरी लोई नहीं है, अब पहली लोई है तो उसे छुआ तो है उसने, चाहे आगे वाली चली जाए तो संयोग तो हुआ एक बार। ये कह रहे हैं कि आटे से लोया बनाया रख दिया, फिर दूसरा लोया बना उसके पास रख दिया तो संयोग हो सकता है, तो तब है जब एक लोया हमने पहले से रख दिया, अब वो गति नहीं कर रहा है, ये जो गकार बोला है वो तो गति से जाए जाता जा रहा है, रुका थोटे है वो, और पीछे से ओकार आ रहा है, सबकी गति समान है, वो तो आगे आगे चलते जा रहे हैं, कभी भी नहीं मिलेंगे, उतनी दूरी उनकी यहां बोलते समय जितनी दूरी है उतनी आगे तक भी रहेगी, लगातार बनी रहेगी उतनी दूरी। तो और कोई, हाँ सोमशेखर जी। ओम आचार्य जी, अभी आपने वेदपाल जी के प्रश्न पर एक समाधान दिए थे कि जो वायु से ही शब्द, वायु का वायु शब्द गुण नहीं है, वायु का शब्द गुण नहीं है ऐसे वेदपाल जी कहे, तो आपने बताया था कि नहीं शब्द गुण वायु का भी है, तो उसमें मेरा ये पूछना था कि जो पांचों गुण, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी में पांचों गुण रहते हैं, तो पृथ्वी में पांचों गुण रहने का कारण पृथ्वी जो द्रव्य है उसमें बाकी चार द्रव्य होने के कारण ही उसमें वो गुण है मानना पड़ेगा, वो गुण, वो द्रव्य ना हो तो गुण भी नहीं है ऐसे मानना पड़ेगा। ठीक बात है, पृथ्वी जो परमाणु बना जी, उसमें शब्द तन मात्रा, स्पर्श तन मात्रा, रूप तन मात्रा और गंध तन मात्रा भी सम्मिलित है। ठीक है, तो इनके प्रश्न के पीछे बात यह है कि यदि दूसरों के होने के कारण से वो गुण है तो फिर वो पृथ्वी का क्यों माना जाए। इन्होंने जो बात रखी कि पृथ्वी में मान लो पांचों गुण हैं, तो पृथ्वी में जो पांचों गुण हैं, यानी पृथ्वी में जो शब्द गुण है, वो पृथ्वी में आकाश के होने के कारण से है, तो वो तो आकाश का ही गुण हुआ, पृथ्वी का कहां हुआ, पृथ्वी का क्यों माना जाए वो? ठीक है, ये आपका भाव है, उसमें पीछे प्रश्न है, तभी बनेगा। तो इसे ये समझना है कि वो महाभूत नहीं, तन्मात्राएं आ रही हैं, आकाश तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा, ये सब मिल करके पृथ्वी का एक परमाणु बना है। पृथ्वी जो भूत बना है या महाभूत बना है, वो इन तन्मात्राओं से बना है। तो पृथ्वी किसको कहेंगे, पृथ्वी किसको कहेंगे, पांच तन्मात्राओं का मेल विशेष अनुपात में जिसमें है वो पृथ्वी परमाणु हो गया। अब आप वहां ये नहीं कह सकते कि यहां जो रूप गुण आया या तो शब्द गुण आया वो पिछली तन्मात्राओं का है, ये पृथ्वी परमाणु का नहीं है। नहीं, पृथ्वी परमाणु का ही है, वो पृथ्वी परमाणु का ही है। जैसे कि मावा, चीनी, अन्य सूखे मेवे या सुगंध मिलकर के हमने एक पेड़ा बना दिया। अब कहें कि पेड़े के क्या क्या गुण हैं, पेड़े के क्या क्या गुण हैं, तो बोले पेड़े या पेड़ा सफेद भी है, उसमें मीठापन भी है, इत्यादि जो गुण हम कह रहे हैं वो कह दिए। तो बोले नहीं, मीठा तो पेड़े का नहीं है, वो तो चीनी का है। पेड़े का अपना क्या है भाई, इसमें पृथ्वी परमाणु में जो गुण आए हैं वो पिछली पांचों तन्मात्राओं के आए हैं, इसका अपना क्या है भाई। लेकिन जब हमने एक अवयवी माना है, पृथ्वी का परमाणु, परमाणु ये एक चीज बन गया है, अब ये पूरा एक माना जाएगा, उसमें पांचों हैं तो वो पांचों गुण इसी के माने जाएंगे। ये वैसा मिश्रण नहीं है कि भाई अलग अलग चीजें केवल यूं ही मिला दी गई हैं, ये नया तत्व उत्पन्न हुआ है, तत्वांतर है ये, और ये जो नया तत्व है पृथ्वी, इसके ये पांचों गुण माने जाएंगे। पांचों भी माने जाते हैं, चार भी माने जाते हैं, शब्द को छोड़ के वो भी एक परिकल्पना है, और पांचों भी माने जाते हैं, दोनों तरह से हमें मेरे को मिलता है। तो अब आप यूं नहीं कह सकते कि पृथ्वी परमाणु में आकाश है, इसको यूं कहिए पृथ्वी परमाणु में शब्द तन्मात्रा है। आकाश में भी शब्द गुण कहां से आया, शब्द तन्मात्रा से वो बना है, इसलिए आया है, और शब्द तन्मात्रा यहां पर भी है तो यहां पर भी आ गया। तो इससे खंडन नहीं हो जाता है। आपका भाव उसमें है कि जब आकाश इसमें विद्यमान है, आकाश भूत पृथ्वी के कण में, पृथ्वी महाभूत में, तो शब्द गुण आकाश का ही माना जाए, जहां जहां पर आकाश है वहां वहां उसका ही गुण है, बाकी का तो गुण नहीं माना जाना चाहिए, बाकी का नहीं माना जाना चाहिए। नहीं, ये जो चीज बनी है पृथ्वी का अणु, पृथ्वी परमाणु, पृथ्वी तत्व महाभूत, इसकी संज्ञा में वो सब मिलकर के ही ये बना हुआ है, तो ये पृथ्वी का ही माना जाएगा, इसके अलग पृथ्वी परमाणु नहीं है। आप गंध तन्मात्रा कह सकते हैं, इसके अलग है। ये जो शब्द गुण आया है पृथ्वी के अंदर, ये शब्द तन्मात्रा से आया, ये कह सकते हैं, गंध तन्मात्रा से नहीं आया, इतने तक तो ठीक है। लेकिन अब जो ये पृथ्वी परमाणु बना हुआ है, ये शब्द गुण इसी का ही माना जाएगा, उस दृष्टि से पांचों गुण उसी के हैं। ये कह के हम खंडन नहीं कर सकते कि पृथ्वी में तो शब्द गुण है ही नहीं, क्योंकि वो तो आकाश का है, ऐसे खंडन नहीं होता है। हाँ, पीछे शक्तिनंदन जी। ओम। आचार्य रमन जी की बात लेके इससे भी पहले चर्चा चली थी, जो संयोग शब्द है, गौ हमने उच्चारण किया, आपने कहा कि जब गा उच्चारण करते समय तो औकार का नहीं है, संयोग का आपने ऐसी परिभाषा ले ली कि एक समय में सब एक साथ उपस्थित हों, उसको संयोग कहते हैं। तो अगर यदि संयोग, इसी को हम संयोग कहें, तो संयोग शब्द का जो शास्त्रकारों ने कहा है, और संयोग शब्द का अर्थ कैसे घटित हो जाएगा? घटित होगा ना, कैसे? जैसे कि दो परमाणु हैं, दो हाथ हैं, ये संयोग हो गया, घटित खूब हाँ। घटित हो रहा है, यहां ये भी विद्यमान है, ये भी विद्यमान है, पहुंच जगह घट जाएगा। हाँ, अभी इस विषय में, ये वस्तुओं के परिप्रेक्ष्य में, अगर वैसे कि वैसे ये दृष्टांत और दार्ष्टांत में समानता नहीं प्रतीत हो रही है, क्योंकि हम जब वस्तु लेते हैं, यहां ये लेना चाहिए एक स्थान पे दो, क्योंकि हम वहां एक काल में सभी उपस्थित, सभी अक्षरों की उपस्थिति देख रहे हैं, वैसे ही जब दृष्टांत में एक स्थान में बहुत सारे वस्तु हो तब संयोग इस प्रकार लेना चाहिए। ऐसे ही लिया गया शब्द में। अब जब हाथ ले रहे हैं, हाथ दृष्टांत ले रहे हैं, तो एक स्थान में तो नहीं है, क्योंकि हाथ यद्यपि मिले हुए हैं परंतु ये एक हथेली एक जगह पे, एक हथेली एक जगह पे है। तो यहाँ जिस जगह संयोग हो रहा है ना, इसके अंदर वाले भाग में, ठीक है, वो इतने निकट है पास में, फिर भी एक स्थान नहीं मान सकते। नहीं, ये कुतर्क होगा। अगर आप इस तरह से देखोगे तो संयोग कहीं नहीं घटेगा, जो आप कह रहे हो कि वो संयोग नहीं घटेगा जी। लेकिन मूल बात को पकड़ो कि ये भी विद्यमान है और ये भी विद्यमान है, ये दोनों एक जगह विद्यमान है, दोनों एक जगह विद्यमान है। एक जगह का मतलब इसके परमाणु अलग है, यहां अलग है, लेकिन ये भी अभी इसी काल में है, ये भी इसी काल में है, दोनों का एक ही काल है और साथ में, और ये गति नहीं कर रहे हैं, ये एक जगह है, वो तो गति कर रहे हैं, वो अलग अलग प्रक्रिया हो गई। अच्छा जी, इसमें शास्त्रकारों ने भी जैसे अलंतरा संयोग कहा है, तो वहां पाणिनि जी ने यही सोच के रखा भाई एक साथ तो नहीं हो सकते, संयोग मतलब ही व्यवधान रहित दो वर्णों का मिलना, ठीक है, वो तो उनकी तांत्रिक परिभाषा है। लेकिन इसके बाद भी वो शब्द को नित्य मानते हैं, और वो जो सारी प्रक्रिया है हम मुख्य रूप से लिपि के रूप में देखते हैं, बोलने में भी होता है, लिपि के रूप में देखते हैं, वो गौण रूप से संयोग है। यहां संयोग की जो बात चल रही थी, पूर्व पक्षी ने क्या भाव लिया था कि वायु ही शब्दत्व को प्राप्त होता है, वायु ही शब्द बन जाता है, तो यानी वायु के कण मिलकर के शब्द बन जाते हैं, ये उसका अभिप्राय था। उस परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कहा कि उस तरह का तो कोई संयोग शब्द में देखा नहीं जाता है, शब्द अवयव से रहित है, और शब्द की जो नित्यता है उसके जो हेतु हैं वो इन्होंने पहले बता दिए हैं सारे के सारे। और शब्द में ऐसा संयोग हम अक्षरों में तो ठीक है देख लेते हैं, लिपि जब हम लिखते हैं वहां उस तरह से हम संयोग देखते हैं, बोलते समय भी हम दूर दूर भी बोल सकते हैं, पास पास में भी बोल सकते हैं। अगर हम उसी दृष्टि से देखेंगे कि ये एक एक वर्ण हमने मिलाए हैं और जुड़े हैं, तो उस दृष्टि से तो शब्द अनित्य होगा ही। यहां ये शब्द में पूरे एक एक वर्ण की दृष्टि से ना देख के पूरा जो एक है, ठीक है बोला जा रहा है, लेकिन एक पूरा जो अंदर जाकर के हमारा संस्कार पढ़ करके जो एक पूरा इकट्ठा मिलता है, पीछे चर्चा आ ही चुकी है कि यदि एक एक वर्ण अलग अलग होंगे और एक साथ नहीं होंगे तो फिर अर्थ का बोध ही नहीं होगा। तो वो जो संस्कार जन्य अंदर जो एक शब्द बनेगा वो तो एक ही है उस रूप के अंदर, और नित्यता के लिए ये बहुत सारे हेतु अपने ढंग से दे चुके हैं उसमें। यहां जो बात कही गई है ये वायु से निर्मित शब्द, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने पृष्ठभूमि में कहा उसकी दृष्टि से इन्होंने कहा अगर ऐसा होगा, अगर वो मिलते हैं तो शब्द अनित्य माने जाएंगे, लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं होता। नहीं आचार्य जी, मैं भी मानता हूं कि शब्द नित्य है, परंतु इसको संयोग नाम से क्यों कह रहे हैं कि भाई संयोग का हेतु क्यों दे रहे हैं कि हम संयोग मतलब एक समय एक स्थान में एक काल में सब एक साथ उपस्थित हों उसको हम संयोग कहेंगे, क्योंकि संयोग नहीं कहते हैं इसलिए गो, ऐसे क्यों कह रहे हैं? हम ऐसे भी कहते हैं क्योंकि संयोग उसी को कहते हैं। संयोग को आप जहां भी देखेंगे उसको, और जहां उसके भिन्न कहा जा रहा है, जैसे हलो अनंतरा संयोग आप कह रहे हो, ठीक है, व्यवधान रहित हलों की, वो एक संयोग विशेष पारिभाषिक है। क्या आप पाणिनि की दृष्टि से देखेंगे कि एक व्यंजन और एक स्वर ये भी जो साथ साथ में है उसकी संयोग संज्ञा करेंगे? उस दृष्टि से तो यहां भी संयोग हो रहा है, इसलिए आप हलोनंतरा संयोग है कि परिभाषा को यहां इस संयोग में घटा करके करने लगे, ये नहीं बात बनेगी, क्योंकि वो विशेष तांत्रिक की परिभाषा है। दो अचों के बीच के जो पास पास में है उसको संयोग कहेंगे आप? क्यों? जबकि व्यंजनों वाली जो स्थिति है वही तो दो अचों में भी और एक व्यंजन और एक स्वर में, इन दोनों में भी तो वो की वही स्थिति, अंतर थोड़ा है दोनों में, लेकिन फिर भी एक को संयोग कहा जा रहा है एक को संयोग नहीं कहा जा रहा है। वो परिभाषा एक शास्त्र विशेष की उन्होंने व्यवहार के लिए बनाई है, तो इसलिए उसको यहां इस संयोग के सामान्य उसके अंदर ला करके आप समाधान नहीं कर सकते, वो अलग चीज हो गई। और किसी को पूछना है? बोलो। ओम, अभी आपने कहा था कि जो गो शब्द है उसमें संयोग नहीं है क्योंकि गकार है उस समय औकार नहीं, तो इस प्रकार इसमें दो प्रश्न है कि जैसे हम नल खोलते तो जैसे पानी गिर रहा है तो उसमें भी तो संयोग तो मानते हम जल के कणों का, तो उस प्रकार वहां पे संयोग नहीं मानेंगे फिर। तो उसमें तो हमारे को व्यवधान नहीं पता लग रहा है ना, जल के कण मान लो, नल का भी कर लो, पानी रखा भी है तो भी, तो वो तो आपस में संयुक्त है। वहां तो एक काल में है, लेकिन जिस समय नल खुला उसमें तो अलग अलग काल हो गया ना। हाँ, लेकिन तब भी वहां संयोग हम तो बोलते हैं, प्रयोग बोलते हैं। अगर आप उसको विभाग देख रहे हैं तो गौण संयोग मानेंगे, और नहीं तो संयोग तो एक तो वो जुड़ करके ही तो आ रहे हैं नीचे। उसी प्रकार भी तो यहाँ पे भी नहीं देखेंगे, यहाँ तो व्यवधान माना जाता है काल का, काल का व्यवधान माना जाता है, और इन शब्दों को ये अक्षरों से मिलकर के नहीं मान रहे, या वायु के कणों के संयोग से नहीं मान रहे, इसलिए इसको यानी कि शब्द ऐसे बने। और शब्द वास्तव में तो गुण है, वो द्रव्य है ही नहीं। ये जो अनेक अवयवों से मिलकर चीजें बनती हैं वो तो द्रव्यों के लिए है वास्तव में, और पूर्व पक्षी ने उस ढंग से कहा इसलिए उसका उसी ढंग से उत्तर दिया जा रहा है। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो बोलिए। रविचंद्र जी, पृष्ठ संख्या 78 पे जो 23वां सूत्र है, इसमें जो वेद के वेद का जो वाक्य दिया है, तो इस विषय में पूछना था कि क्या जैसे वेद के वाक्य मतलब वेद का मंत्र है और उसमें जो विधि वाला जो पद है, तो उसी को अगर हम उद्धृत करेंगे तभी उसको शब्द के रूप में कहेंगे, ऐसा नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। शब्द के रूप में तो ये सब भी है, जिसका अनुवाद है वो भी विधि रूप में है, वो भी दोनों के लिए कहा जाएंगे, दोनों शब्द तो सभी को कहेंगे। मतलब शब्द प्रमाण नहीं, नहीं, नहीं शब्द प्रमाण ये नहीं, भी नहीं, है ना। शब्द नहीं, श्रुति, श्रुति लिंग और जो उस तरह से श्रुति तो साक्षात ही होती है जी, सीधे जी, सीधे जब कथन किया जाता है उसको श्रुति कहते हैं, ये श्रुति नहीं, इसलिए इन्होंने लिंग कहा है जी। तो हमारे को चिन्ह दिखाई दे रहा है जी जी। हाँ, तो इसमें ये प्रश्न है कि इस तरह से क्या इसी इसी शास्त्र के लिए देखेंगे अथवा ये सर्वतंत्र सिद्धांत के रूप में सब जगह लगेगा? मोटे तौर पर सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि भाई ये शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण के लिए तो ये कह सकते हैं, इसको भी हम शब्द प्रमाण ऐसे लिंग के रूप में प्रस्तुत किया, ये भी शब्द प्रमाण है, साक्षात श्रुति होगी वो भी शब्द प्रमाण है। लेकिन जहां हमें शब्दार्थ बोध की विवेचना करनी है कि कौन सा शब्द अर्थ यहां पर कहा जा रहा है, वाक्य बनाया किस लिए गया है और किसकी प्रधानता है, ये संदिग्ध स्थलों को देखने के लिए, निर्णय करने के लिए, उनकी मीमांसा करने के लिए ये श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या का प्रारूप मीमांसा का एक महत्वपूर्ण प्रतिपादन है। मूल के तत्वों में उसका एक बड़ा सिद्धांत है, इसके आधार पर ये निर्णय करते हैं। पूरे शास्त्र में आप जगह जगह देखेंगे कैसे कैसे निर्णय किए गए, ये प्रसंग अभी आगे आएगा, इसको एक एक को समझाएंगे, तो अभी इसको विस्तार में नहीं चाहिए, अभी वो सारा समझ में नहीं आएगा। अभी जितना थोड़ी सी बात बताइए बस उतना सा समझ लीजिए, ये श्रुति नहीं लिंग कहा गया है, क्यों कहा गया बस इतना सा भी हमने समझा, बाकी ये विस्तार आगे आएगा। आचार्य जी, सूत्र संख्या 22 पृष्ठ संख्या 77 में यहाँ पर जो पूर्व पक्षी ने अपनी बात रखी कि वायु आपद्यते शब्दताम, वायु ही शब्दता को प्राप्त होता है, तो सिद्धांति ने कहा कि यदि शब्द को वायवीय मानोगे तो फिर उसके वायु के कणों का जो संघात है उसका स्पर्श से बोध होना चाहिए, जैसे वायु का बोध होता है, लेकिन शब्द तो कान से सुना जाता है। तो अगर इसमें पूर्व पक्षी ऐसा कहता कि वायु का जो संघात है वो तो शब्द नहीं है, लेकिन वायु में जो कंपन हो रहा है वही शब्द है, तो कंपन को ही शब्द कहते हैं और वही कंपन कान में जाकर के कंपित होकर के फिर एक संकेत अंदर जाता है, तो उसी को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो फिर सिद्धांत भी मानता है, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। तो जो और वेग, वो वेग जो उत्पन्न होता है उससे आगे चलते चलते बोध होता है। ठीक जी, है तो फिर वो कहेगा कि वो कंपन जैसे अनित्य है, हमेशा ही कोई वस्तु कंपित नहीं होती है, उसी प्रकार से शब्द भी अनित्य कहे। कंपन को ही शब्द नहीं कहा जा रहा है, एक वेग उत्पन्न हुआ है, ठीक है, वो चल रहा है, और वहां एक दृष्टि से कहा जाता है कि नया नया शब्द उत्पन्न हो रहा है जो अनित्य मानते हैं उस दृष्टि से। इनका इनका जो कहना है अभिव्यक्ति, तो ये शब्द की अभिव्यक्ति हो रही है, ठीक है, निमित्त वो बन रहा है और वो चला गया, अभिव्यक्त था जो वो अनभिव्यक्त हो गया, फिर नया अभिव्यक्त हो गया उस, तो अभिव्यक्ति है उसमें अनित्यता का दोष वो नहीं देखते, वो नित्य ही बना रहता है। आप भले ही तरंगों को मानेंगे, आप उसको वेग के आधार पर आगे आगे जाएगा, चलता वायु में चलता चला जाएगा, वो तो सब स्वीकार कर ही रहे हैं, लेकिन उसको अभिव्यक्ति मानते हैं, तो अभिव्यक्ति कहते हुए वो नित्यता को सुरक्षित रख लेते हैं। उत्पत्ति मानेंगे तो वहां पर अनित्यता आएगी, तो ये तो इन सब जगह पे अभिव्यक्ति कहते हैं, और अभिव्यक्ति ही है, उत्पत्ति नहीं है, इसके विषय में इन्होंने अपने तर्क युक्तियां रखी दी हैं, उस आधार पर ये अभिव्यक्ति ही मानेंगे, और इस दृष्टि से भले ही तरंगों की आप बात कहें वो नित्यता ही रहेगी। जी आचार्य जी, इसमें जब ऐसा मानते हुए ऐसा लग रहा है कि ये केवल ज्ञान रूप को ही शब्द कह रहे हैं, जो ज्ञान हो रहा है ज्ञान को ही शब्द कह रहे हैं, तो यदि हम ज्ञान को ही शब्द माने तब तो फिर जैसे आकाश का गुण शब्द है वैसे ही स्पर्श रूप रस गंध ये भी नित्य मानने चाहिए, क्योंकि ये भी ज्ञान रूप में नित्य ही है। तो ज्ञान के रूप में तो परमात्मा में सब नित्य है, तो फिर लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं आता कि जिस गंध नित्य है और ये नित्य है। हाँ, क्योंकि ये सारे गुण हम प्रकृति में देखते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस आदि, और उसका हम बोध करते हैं, मूल प्रकृति की दृष्टि से तो वो नित्य है। अगर हम अनभिव्यक्त रूप में देखने लगेंगे तो ये भी सब नित्य है, और कार्य रूप में देखेंगे तो ये अनित्य होंगे और हमें बोध होगा उस दृष्टि से। लेकिन शब्द जो है, शब्द जो हमें सुनाई देता है, और ये चूंकि वेद की दृष्टि से कह रहे हैं और वो ज्ञानात्मक में ही, हम पहले बहुत देख चुके हैं इस विषय को, वो अंततः ज्ञानात्मक में ही नित्यता ठहर पाएगी। यदि हम इस ध्वन्यात्मक को कह रहे हैं ये तो नष्ट होता है, ये तो नष्ट होता ही है। जी आचार्य जी, दूसरा प्रश्न आचार्य जी, जो कल बुद्धि और कर्म के विषय में चर्चा चल रही थी, तो इन्होंने कहा कि यदि बुद्धि और कर्म ये दोनों यदि प्रत्यक्ष होते तब तो नित्य हो सकते थे, क्योंकि ये प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए इनमें प्रत्यभिज्ञा होते हुए भी कि ये वही कर्म है, ये तो वैसी ही बुद्धि है, मतलब प्रत्यभिज्ञा होते हुए भी ये प्रत्यक्ष न होने के कारण से अनित्य है, अगर प्रत्यक्ष होते तो नित्य होते। तो इसमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रत्यक्ष होना और अप्रत्यक्ष होने में होने से कोई वस्तु नित्य और अनित्य कैसे हो जाती है। प्रत्यक्ष का यहां पर मतलब है सैवायम, ये वही है, ये प्रत्यक्ष, यानी हमारी एक इंद्रिय से पता लगा ये वही है, ये वही है, अंत में तो वो ज्ञान के रूप में ही जाएगा, लेकिन ये वही है, ये वही है, ये हमें बोध होता है। लेकिन ज्ञान के बारे में और क्रिया के बारे में हमें ये बोध नहीं होता कि ये वही है, ये वही है। शब्द के बारे में हम कहते हैं ये वही शब्द बोला है, ये वही शब्द बोला है, एक ने मंत्र उच्चरित किया, अध्यापक ने, शिष्य ने बोला, बोले हाँ ये वही मंत्र है, तो इसमें वही वाला व्यवहार प्रधान देखा जाता है, उसके आधार पर ये कह रहे हैं। बाकी हम गौण रूप से ये उसके समान क्रियाओं को हम समान देखते हैं, हमें पता है कि क्रियाएं नष्ट होती हैं, ये दूसरी क्रिया आई है, ज्ञान भी एक नष्ट हुआ है दूसरा उत्पन्न हुआ है, इतना ही इसका तात्पर्य ले सकते हैं। आगे देखिए, तो कल हम सूत्र संख्या 24 के भाष्य को देख रहे थे, और ये सूत्र पूर्व पक्षी का था, पूर्व पक्षी ने कहा कि यदि ये सब चीजें यानी शब्द और अर्थ संबंध नित्य हैं तो भी ये जो 14 वचन है ये अवचन होंगे, ये वचन नहीं कहलाएंगे, प्रेरणा देने वाले नहीं होंगे। क्यों? अर्थस्य, अर्थ के मतलब वाक्यार्थ के, अतन निमित्तत्वात्, शब्दार्थ से निमित्त वाला ना होने से, वाक्यार्थ के, वाक्यार्थ शब्दार्थ निमित्तक नहीं है, वाक्य का अर्थ शब्द के अर्थ से नहीं निकल करके आ रहा है, इसलिए वाक्यार्थ प्रमाणिक नहीं है, कृतक है, वो इसमें प्रमाण नहीं बन सका, वो व्यर्थ हो जाएगा। तो इस संदर्भ में जो बातें आई थी तो हमने यहां तक देखा था पीछे कि ये जो पद हैं, उन्हें कई बातें देखी थी। पहली बात तो कि अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग का मैं एक उदाहरण लिया, इससे जो अर्थ निकला कि अग्निहोत्र से स्वर्ग होता है, ये इन वाक्य के अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग का मैं तीन पदों में से किसी भी पद से यह अर्थ नहीं आता, एक एक से, तीनों को बोलते हैं तो आता है, और तीन से अतिरिक्त कुछ यहां पर है नहीं, इन तीन से ही आता है। और अगर हम यूं कहें कि ये समुदाय से आया है तो बोले इस समुदाय को हमने पहले तो कभी सुना नहीं था, इसको मान लो सुन भी लिया हो, इस परिस्थिति में देखिए जब इसको पहले सुना नहीं है फिर भी इस वाक्य को सुनकर के हमें अर्थ का बोध हो जाता है। अथवा ऐसा उदाहरण ले लेंगे जो कि वेद के ऐसे वचन है जो कि हमने पहले कभी सुने ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस वाक्य से अर्थ का बोध करते हैं। तो भाषा में शब्द के साथ क्या जुड़ा हुआ है कि जब शब्द के साथ अर्थ का संबंध जुड़ जाता है तब जब हम दोबारा उसको सुनते हैं तब हमें अर्थ का बोध होता है, जब हमने ये वाक्य समुदाय रूप में पहले कभी सुना ही नहीं तो इससे अर्थ का बोध तो हो नहीं सकता। इससे अर्थ का बोध पूरे समुदाय से हम जो अर्थ बोध कर रहे हैं वो होना नहीं चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कहना है। तो जो शब्द प्रयोग किए गए उनका अर्थ नित्य है, लेकिन ये जो समुदाय है इसका तो पहले प्रयोग किया नहीं गया था, इसलिए समुदाय का जो अर्थ आप ले रहे हो वो कृत्रिम है, बनाया गया है अथवा भ्रांति वाला है, वो अर्थ नहीं है। फिर भी हम अर्थ समझ रहे हैं, या तो वो बना हुआ है कृतक है, और कृतक है तो अनित्य हो जाएगा, और बनाया हुआ है हमारा व्यामोह है, भ्रांतिजनक है, भ्रांति भ्रांत है तो वो प्रमाण नहीं हो सकता। इस तरह से जो वचन है शास्त्र के वो प्रमाणिक नहीं रह पाएंगे। तो अब इसमें अगली बात कह रहे हैं, चौथी बात तीसरी पंक्ति के अंत से देखिए, न च पदार्था एव वाक्यार्था, पदों का जो अर्थ है वही वाक्य का अर्थ तो नहीं है। एक बात कही जा रही है, सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, वाक्य का अर्थ कहां से निकलता है, पदों के अर्थों से ही निकलता है। लेकिन ये क्या कह रहा है पूर्व पक्षी, पदार्थ ही वाक्यार्थ नहीं है, पदों से जो अर्थ निकल करके आ रहा है मात्र उतना ही वाक्यार्थ नहीं है, वाक्यार्थ कुछ उससे अलग भी है। वाक्यार्थ पदार्थ से भिन्न है, अलग है। क्यों है अलग, उसके लिए अपना तर्क रख रहा है, सामान्य ही पदम प्रवर्तते विशेषे वाक्यम, पद किस अर्थ को बताता है, सामान्य अर्थ को बताता है, विशेष अर्थ को नहीं बताता है, कोई पद सामान्य अर्थ को बताता है, लेकिन वाक्य विशेष अर्थ को बताता है। कैसे, तो अगर हम अश्व शब्द बोलें, घोड़ा या गाय, तो ये किस गाय को बोलेगा, सबको बोलेगा, सामान्य बोलेगा। अब हमने बोल दिया सफेद गाय, अच्छा गाय का, अब पहले सफेद का ले लीजिए, सफेद शब्द किसको बोलेगा, किसी भी सफेद को, जो भी श्वेतत्व जहां जहां भी है सबको बोलेगा, चाहे कपड़े का हो, चाहे पुताई का हो, या चूने का हो, किसी का भी हो, शंख का हो, गाय का हो, घोड़े का हो, कुछ भी हो, सफेद तो सबके लिए है, और घोड़ा शब्द भी सब घोड़ों के लिए है। अब जब सफेद घोड़ा ये बोला गया, अब इस सफेद, ये सफेद किसको कह रहा है, सफेद का जो सामान्य अर्थ था वो अर्थ अब यहां पर नहीं आ रहा है, पूरा का पूरा जो सामान्य मतलब तो सारे समुदाय को लेकर के, वो यहां नहीं आ रहा है। सफेद गाय बैठी है, सफेद गाय बैठी है, तो सफेद का जो अर्थ सामान्य था वो अब इस वाक्य में नहीं रहा, जबकि सफेद शब्द है, सफेद का अर्थ जो सामान्य है वो इस वाक्य में नहीं लिया जा रहा है, गाय का जो सामान्य अर्थ है वो यहां पर नहीं लिया जा रहा है। अब गाय कौन सी ली जा रही है, सफेद गाय, काली लाल गाय, इस गाय शब्द से नहीं ली जा रही है, जबकि गाय शब्द से सारे रंगों वाली गाय अभिप्रेत थी, सामान्य था वो, लेकिन वाक्य में हम गाय का अर्थ कौन सा ले रहे हैं, सामान्य वाला तो नहीं ले रहे हैं, हम विशेष अर्थ ले रहे हैं, सफेदी गाय केवल। तो जो विशेषण आ गया सफेद गाय, अब गाय का सामान्य अर्थ नहीं रहा, वाक्य के बोलते समय विशेष अर्थ आ गया, और बैठी है, अब सफेद गाय उसके साथ, अच्छा बैठना, बैठना क्रिया है, बैठना क्रिया भी सामान्य है, मनुष्य भी बैठ सकता है, कुत्ता भी, बिल्ली भी, और गाय भी, बैठना तो सभी जगह है, सामान्य अर्थ वाला था बैठना, लेकिन जब सफेद गाय बैठी है, अब यहां जो बैठना है, ये जो बैठना है का जो सामान्य अर्थ था वो यहां पर नहीं है, अब वो बैठना कौन सा है, गाय का बैठना, कैसी गाय का, सफेद गाय का बैठना, ये ही अर्थ लिया जाएगा। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है, इसने क्या कहा, न च पदार्था एव वाक्यार्थ, पदों का जो अर्थ है वही वाक्यार्थ नहीं है, ये उस वाक्यार्थ कुछ उससे भिन्न हो जाता है, क्यों, क्योंकि पद तो सामान्य अर्थ को कहता है और वाक्य विशेष अर्थ को कहता है, तो समान तो नहीं हुए, यदि पद का अर्थ ही वाक्यार्थ होता तो जो पदों का अर्थ है वही वाक्यों का भी अर्थ होता। यदि पदों का अर्थ ही वाक्यार्थ होता तो पदार्थ के अतिरिक्त वाक्यार्थ नहीं होना चाहिए था, वैसा का वैसा ही अर्थ आना चाहिए था जो पदों का है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं आना चाहिए था। इसलिए वाक्यार्थ जो है वो पदार्थ नहीं है। आगे देखिए, अब जो इन्होंने पहले कहा सामान्य ही पदम प्रवर्तते विशेष वाक्यम, और कहा अन्यच्च सामान्य अन्यो विशेष, सामान्य अर्थ अलग है विशेष अर्थ अलग है, इसलिए अलग अलग हुए, ये तो एक का हुए। आगे न च पदार्थ पदार्थात वाक्यार्थावगति ही असंबंधात, और पदार्थ से वाक्यार्थ भी नहीं बन सकता क्योंकि इनमें संबंध ही नहीं है। पद सामान्य अर्थ को बता रहा है वो अलग है, वाक्य विशेष अर्थ को बता रहा है, इसलिए पदार्थ से वाक्यार्थ आ रहा है ये बात गलत है। न च पदार्थात वाक्यार्थावगति ही असंबंधात। आगे असति चेत संबंधे, अगर आप ये कहो, सिद्धांती को कह रहे हैं, अगर आप ये कहो कि भले ही इनमें संबंध नहीं है पदार्थ और वाक्यार्थ में, वो सामान्य को ये विशेष को कह रहा है, तो भी ज्ञान हो जाता है। यदि ऐसा कहो असति चेत संबंधे कस्मिश्चित पदार्थे अवगते, किसी पदार्थ का जान लेने पर, पद के अर्थ को जान लेने पर अर्थांतरम अवगम्यता, अर्थांतर यानी वाक्यार्थ जो कि भिन्न अर्थ है वो जान लिया जाता हो, तब तो एकस्मिन अवगते सर्वम अवगतम स्यात्, किसी एक पदार्थ को जान लेने पर सभी वाक्यार्थ जान लिए जाने चाहिए। क्योंकि असंबद्ध से अगर बोध हो रहा है हमें, तब तो किसी का भी किसी से बोध हो जाना चाहिए। जैसे उपादान का नियम होता है कि मिट्टी से घड़ा बनाए, ये मिट्टी से ही बन सकता है, सूत से वस्त्र बनता है तो सूत से ही बनेगा, वो मिट्टी से नहीं बन सकता, ये उपादान का नियम होता है। यदि ये नियम ना हो किसी तो किसी से भी कुछ भी बन जाना चाहिए। यदि शब्दार्थ कुछ भी हो और वाक्यार्थ फिर भी बन जाता हो, तब तो किसी भी पदों से कोई भी अर्थ निकल जाना चाहिए, कोई भी वाक्यार्थ बन जाना चाहिए, कोई नियम तो है नहीं वहां पर, ये दोष दिखा रहा है। तो असति चेत संबंधे, संबंध के बिना भी यदि किसी पदार्थ के जान लेने पर अर्थांतर यानी वाक्यार्थ का बोध होता है, तो एकस्मिन अवगते, किसी एक के जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी से भी कोई भी अर्थ निकल जाएगा। न चैतद एवं भवति तस्मात अन्यो वाक्यार्थ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए वाक्यार्थ अन्य है, पदार्थ से भिन्न वाक्यार्थ है। और पदार्थ से भिन्न वाक्यार्थ सिद्ध करके पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है कि ठीक है, पद यानी शब्द और अर्थ और शब्दार्थ संबंध नित्य होगा तो होगा, वाक्यार्थ तो नहीं है, इसलिए वो प्रमाण नहीं हो सकता धर्म की जिज्ञासा में। आगे पूर्व पक्षी ही कह रहा है स्यादेतत्, यदि ऐसा हो भी जाए तो अप्रयुक्तादपि वाक्यात् असति संबंधे स्वभावाद अर्थावगम इति यदि कल्पिएता। अप्रयुक्तादपि वाक्यात्, ऐसा वाक्य जो पहले प्रयोग नहीं किया गया है, पूर्व में प्रयोग नहीं किया है, और असति संबंधे, और उस वाक्य का उसके अर्थ के साथ में आज तक हमने कभी संबंध भी नहीं जोड़ा है। स्वभावाद अर्थावगम है, फिर अर्थ कैसे आ गया? बोले बस वाक्य बोला और उससे अर्थ आ गया, स्वभाव से ही आ गया, अपने आप ही आ गया, बिना संबंध जोड़े हुए भी, पूर्व में संबंध नहीं जुड़ा था उस वाक्य के साथ में उस वाक्य अर्थ का, तो भी स्वभाव से अगर अर्थ आ गया है तो यदि ऐसी कल्पना करो तो शब्दो धर्मम आत्मीयम व्युत्क्रामेत, शब्द जो है वो अपने धर्म का अतिक्रमण कर जाएगा। अब वाक्य भी तो शब्द ही है, शब्द का ही तो संग्रह है, वो भी तो शब्दात्मक ही है वाक्य भी, तो शब्द अपने धर्म का अतिक्रमण कर जाएगा। क्या है शब्द का धर्म? न चैव शब्द धर्मो यत अप्रयुक्तादपि शब्दात् अर्थ प्रतीयते, न च एषः शब्दार्थो, ये शब्द का अर्थ नहीं है होता, शब्द का धर्म ये नहीं होता कि अप्रयुक्त शब्द से भी अर्थ की प्रतीति हो। यानी शब्द का धर्म क्या है? जब शब्द प्रयुक्त पूर्व होता है तब शब्द से अर्थ की प्रतीति हमें होती है। पहले हमने शब्द को बोला और उसके साथ में अर्थ का संबंध संकेत जुड़ चुका है, अब वो शब्द अर्थ को देता है, बिना अर्थ के जुड़े शब्द अर्थ को नहीं देता, ये शब्द का धर्म है। तो यदि वाक्य जो कि सुना नहीं गया है फिर भी उससे अर्थ का बोध हो रहा है तो शब्द अपने धर्म को छोड़ देगा, अतिक्रमण कर देगा, ये दोष आएगा। आगे न ही प्रथम श्रुतात कुतश्चित शब्दात केचित अर्थम प्रतीयन्ति, जो प्रथम सुने हुए, कोई प्रथम सुना हुआ शब्द हो उससे कोई भी अर्थ का बोध नहीं करता है। प्रथम सुना, उसके साथ अर्थ का संयोग हुआ, अब जब वो दोबारे बोला जाएगा या आगे बोला जाएगा तब अर्थ से संयोग होता है, पहले सुने हुए से तो अर्थ का बोध होता ही नहीं है। यहां तक पूर्व पक्षी ने कहा। अब सिद्धांति कह रहे हैं तद अभिधीयते, अब इस विषय में कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, पद धर्मो अयम न वाक्य धर्म। बोले ये जो धर्म है ये पदों का धर्म है, ये वाक्य का धर्म नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि ये तो शब्द धर्म को छोड़ देगा, तो बोले ठीक है, ये जो शब्द का धर्म आप कह रहे हो, पद भी शब्द है वाक्य भी शब्द है, लेकिन ये जो शब्द का धर्म बताया ये पदों का है, ये पदों का धर्म है, ये वाक्य का धर्म नहीं है कि वो पहले सुना जाए तभी अर्थ का बोध कराएगा। बिना वाक्य के सुने भी हमें अर्थ का बोध हो जाता है, यानी पहले हमने नहीं सुना है वाक्य को तो भी अर्थ का बोध हो जाता है, पहली बार वाक्य को सुना है उस तरह का वाक्य पहली बार सुना है तो भी हमें अर्थ का बोध होता है। आगे वाक्यादि प्रथमावगतादपि प्रतीयन्तो अर्थम दृश्यन्ते। प्रथम अवगतादपि वाक्यात्, पहली बार सुने गए वाक्य से भी अर्थम प्रतीयन्ता, अर्थ को जानते हुए लोग दृश्यन्ते देखे जाते हैं। लोक में ऐसा होता है पहली बार वाक्य सुना है उस तरह का वाक्य, क्योंकि हम बहुत सारे वाक्य बोलते हैं बिल्कुल वैसा का वैसा वाक्य हमने कभी नहीं सुना है। जैसे कि हम कोई नया श्लोक पढ़ते हैं, जैसे कि हम कोई नया मंत्र पढ़ते हैं, उस तरह का वाक्य हमने पहले कभी सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर भी हमें उसका बोध होता है। हम नई नई सूक्तियां पढ़ते हैं और वो सूक्ति एक पूरा वाक्य हो गया, अच्छा सुवचन हो गया, सुविचार हो गया, उसको हमने पहले कभी नहीं सुना था कि ये वाक्य हमने सुना, ये सूक्ति सुनी और इसका ये अर्थ है, और अब हम दोबारा उसको सुन रहे हैं और फिर हमें अर्थ का बोध हो रहा है। नहीं, हमें वो सूक्ति पहली बार सुनाई देती है, पहली बार हम पढ़ते हैं तो भी अर्थ को जान लेते हैं, लेकिन शब्दों के पदों के संदर्भ में ये बात नहीं है। पदों का तो हम पहले सुन लेते हैं, शब्द संकेत हो जाता है तो जानते हैं। आगे तो इसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहा है, कह रहे हैं नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं तदेव, क्यों, यदि प्रथम श्रुताद अवगच्छेयु अपि तरी सर्वे अवगच्छेयु पदार्थ विदो अन्य। बोले यदि पहली बार ही सुन करके अर्थ का बोध हो जाता हो, किसका, वाक्य का, वाक्य को पहली बार सुन के वाक्यार्थ बोध हो जाता हो तो तब तो सबको वाक्यार्थ बोध हो जाना चाहिए। किनको, सबको, जो पदार्थ को जानने वाले हैं उनको, उनको तो हो ही जाता है, क्योंकि जो वाक्य से अर्थ का बोध कर लेते हैं वो पहले पदों का अर्थ तो जान चुके हैं, तो जो पदार्थविद हैं पद के अर्थ को जानने वाले हैं उनको भी और अन्यों को भी जिन्होंने पद का अर्थ नहीं जाना है उनके सामने वाक्य बोल दो, क्या उनको वाक्य का अर्थ पता लग जाता है। तो बिना सुने, यदि सिद्धांति के लिए कह रहे हैं, यदि आप ये मानते हो कि बिना सुने वाक्य से भी अर्थ का बोध होता है फिर तो सबको हो जाना चाहिए, सबके लिए ऐसा है, लेकिन सब में तो नहीं होता है, कहीं होता है कहीं नहीं होता है। न तो अपदार्थ विदो अवगच्छन्ति, जो इन्होंने पद के अर्थ को नहीं जाना है वो वाक्य को सुनकर के भी वाक्यार्थ बोध नहीं कर पाते हैं। तस्मान नहीं तदेवम, इसलिए ये आप नहीं कह सकते कि वाक्यार्थ का बोध बिना वाक्य के सुने ही पहली बार ही हो जाता है। अब इसका उत्तर सिद्धांत दे रहा है, ननु पदार्थ विद भी अपि अवगच्छत भी अकृत एव वाक्यार्थ संबंधो भविष्यति। बोले ठीक है, सिद्धांत भी स्वीकार करता है कि जो पदार्थ को जानते हैं उन्हीं को ही वाक्यार्थ का बोध होता है पहली बार सुनने पे। तो पदार्थ विद भी अपि अवगच्छत भी, जो वाक्यार्थ को जान रहे हैं उनके द्वारा भी अकृत एव शब्द वाक्यार्थ संबंधो भविष्यति, वो उस वाक्य के साथ अर्थ का संबंध जोड़ते नहीं है, खुद नहीं बनाते हैं। जो पदार्थ को जानते हैं उन्होंने जब नए वाक्य को सुना और अर्थ का उनको बोध हुआ तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने वाक्य को सुनकर उसके साथ अर्थ को जोड़ा है, वो अर्थ वाक्यार्थ संबंध कृतक नहीं है। वहां वाक्य को सुनकर अर्थ का बोध स्वतः हो जाता है, कृतक नहीं है, मिलाया नहीं है उसे, जोड़ा बनाया हुआ नहीं है। वो पदार्थ वेदने नहीं, पदार्थ है ये, एक को हटा लीजिए, पदार्थ वेदने नहीं संस्कृता अवगमिष्यंती, व की जगह म कर लीजिए, अवगमिष्यंती। कैसे ज्ञान होता है कि पदार्थ के ज्ञान से जो संस्कृत है, जिनकी बुद्धि संस्कृत है, कि इस पद का ये अर्थ होता है, वो उससे ही ये जान लेते हैं कि ये वाक्यार्थ है। लेकिन वाक्यार्थ पहले नहीं जाना होता है उन्होंने कभी, पहली बार वो वाक्य सुन रहे होते हैं और पहली बार ही उसका अर्थ जान लेते हैं। आगे यथा तमेव पदार्थम द्वितीयादि श्रवणेन इति, जैसे कि उसी पदार्थ को, उसी पद के अर्थ को द्वितीय आदि विभक्ति के श्रवण से जान लेते हैं। जैसे एक पद हमने सुना रामः, जान लिया राम का मतलब क्या होता है, या तो बालकः ये जान लिया। अब उसमें द्वितीय विभक्ति जब आई बालकम रामम, तो भी उसका अर्थ जान लेते हैं भले ही पहली बार सुना हुआ हो, क्योंकि वो द्वितीय विभक्ति का अर्थ वो पहले जान चुका है। कहीं शब्द तो राम ही सुना था, लेकिन द्वितीय आदि दूसरी बार सुनते हैं, द्वितीय आदि विभक्ति लाते हैं, उनके श्रवण से भी अर्थ का बोध वहां पर हो जाता है। अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है नेति ब्रूमः, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्यों? यदि वाक्य अंत्यो वर्ण पूर्व वर्ण जनित, अण पर रेफ लगा लीजिए, पूर्व वर्ण जनित संस्कार सहित पदार्थेभ्यो अर्थांतरम प्रत्यायति। अब इसको थोड़ी पृष्ठभूमि देख लीजिए कि पीछे हमने देखा था कि शब्द अर्थ को कैसे जनाता है, भी एक एक वर्ण उस अर्थ को जनाते हैं या मिल करके जनाते हैं, तो ये तो सब बात बनी नहीं थी। अंत में उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था, पूर्व वर्ण का संस्कार रहता है और अंतिम वर्ण जब बोलते हैं तो पूर्व वर्ण के वर्णों के संस्कार सहित जब वो मिलता है तो हमें अर्थ का बोध हो जाता है। अब जब वाक्यार्थ बोध करेंगे तो वहां भी ऐसा ही माना जाएगा, वाक्य का जो अंतिम पद और अंतिम पद का भी जो अंतिम वर्ण वो जब बोला जाएगा, यानी जाना जाएगा, पढ़ा जाएगा, पीछे का संस्कार होते होते होते होते थे पूरा साथ में है और अंत में जहां पर पूरा होता है तो पूरा वाक्यार्थ हमें ज्ञात होगा, वही प्रक्रिया यहां पर भी मानेंगे। उस पर यह आक्षेप कर रहा है, यदि वाक्य अंत्यो वर्ण, वाक्य में जो अंतिम वर्ण है, अंतिम पद का अंतिम वर्ण, पूर्व वर्ण जनित संस्कार सहित, पहले जो वर्ण बोले गए थे उनके संस्कार से युक्त है भी वो, पदार्थेभ्यो अर्थांतरम प्रत्यायति, और वो पदार्थों से भिन्न अर्थ को बता रहा है। एक एक पद का भी अपना अपना अर्थ था और पूरा वाक्य बोला तो अंतिम वर्ण आकर के नए अर्थ को बता रहा है। कौन सा नया अर्थ? जो पदार्थों से भिन्न है, पदार्थेभ्यो अर्थांतरम प्रत्यायति, यदि ऐसा है तो उपकारस्तु तदा न पदार्थ ज्ञानाद अवकल्पते, तो पदार्थ के ज्ञान से उपकार तो वहां पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, सिद्ध नहीं हो सकता। जब वो भिन्न अर्थ को दे रहा है तो पदार्थों ने वहां पर उपकार किया है ऐसा आप नहीं कह सकते, आपको तो यही मानना पड़ेगा हमने नया वाक्यार्थ किया है। सिद्धांति मानता है पदार्थ वाक्यार्थ का उपकार करता है, ये तो सिद्धांत पक्ष है, लेकिन पूर्व पक्ष इसको खंडित कर रहा है कि पदार्थ से वाक्यार्थ आ रहा है ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप अंतिम वर्ण से बोध कर रहे हैं, तो पदार्थ तो उसके उपकारक नहीं है, और जब वो उपकारक नहीं है तो ये जो अर्थ किया है वाक्य का ये आपने नया किया है, इसलिए तस्मात कृत्रिमो वाक्यार्थ प्रत्ययो व्यामोह वा, इसलिए जो आपका वाक्यार्थ ज्ञान है, प्रत्यय है, वो या तो कृत्रिम है, कृत्रिम है तो भी अनित्य हो जाएगा, तो भी वो धर्म की जिज्ञासा में प्रमाण नहीं होगा, अथवा व्यामोह है, आपने भ्रांति में वैसे ही वाक्यार्थ ले लिया है, वास्तव में वह अर्थ नहीं है, अर्थ तो पदों के अनुसार ही होना चाहिए था, तो इसलिए या तो वो कृत्रिम होगा या व्यामोह कहलाएगा। न पदार्थ द्वारे न संभवती वाक्यार्थ जानमिति, तो पदार्थ के द्वारा वाक्यार्थ का बोध नहीं होता। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, पदार्थ के द्वारा, पद का जो अर्थ है, अब यह पदार्थ का मतलब वो वस्तु आदि मत ले लेना कभी भी भ्रांति से, पद का जो अर्थ है उसके द्वारा वाक्यार्थ संभव नहीं है। सिद्धांत क्या मानता है, पदार्थों से ही वाक्यार्थ आया है और पदार्थ संबंध को वो नित्य सिद्ध कर चुका है, तो उसके आधार पर जो वाक्यार्थ आ रहा है वो भी नित्य रहेगा और वो भी प्रामाणिक होगा। सिद्धांती तो इस दृष्टि से जा रहा है, पूर्व पक्षी इसको खंडित करना चाह रहा है, चूंकि पदार्थ से भिन्न वाक्यार्थ आप ले रहे हो, पदार्थ से भिन्न वाक्यार्थ ले रहे हो, इसलिए पदार्थ के द्वारा ये वाक्यार्थ नहीं आया है, अन्य तरह से आया है, तो इसलिए पदार्थ और पदार्थ शब्दार्थ संबंध नित्य होते हुए भी वाक्य तो प्रामाणिक नहीं होगा। वो वाक्य या तो आपने कृत्रिम बनाया, कल्पित किया है, या वाक्यार्थ आपकी भ्रांति है, क्योंकि पदों का जो अर्थ है वो तो आप ले नहीं रहे हो और कल्पित ही आपने कुछ अर्थ किया। दोनों ही स्थितियों में वाक्यार्थ प्रमाणिक नहीं होगा, और धर्म की जिज्ञासा तो आप वाक्य से ही करते हो, पद से कभी भी धर्म की जिज्ञासा नहीं होती है, वाक्य पे तो आपको आना पड़ेगा। तो चोदना लक्षणों अर्थो धर्म और अथातो धर्म जिज्ञासा, ये सब आपका व्यर्थ हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है इसका। इस तरह से पूर्व पक्षी खंडित कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।